soboty 30 maja. Cena na etykiecie zawiera obniżkę. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 maja. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Stopy procentowe w dół. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej to dobra wiadomość dla właścicieli kredytów w złotym. Tarcze antykryzysowa i finansowa działają. Płynie pomoc do firm, mówi premier. Ponad 50 miliardów z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej zostało przekazane do polskich przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy. Poprawiła się sytuacja epidemiczna w Europie, podaje WHO, ale przestrzega przed zbyt szybkim zdejmowaniem obostrzeń. Rada Polityki Pieniężnej znów tnie stopy procentowe w Polsce. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego została obniżona o 0,4 punktu procentowego i będzie wynosiła 0,1%. Decyzja Rady oznacza, że spadnie oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Ponad 50 miliardów złotych rząd przekazał na pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Premier mówił o tym podczas wizyty w warszawskim salonie firmy Furnico, która skorzystała ze wsparcia. Dzięki pomocy państwa wiele osób nie straciło pracy w kryzysie spowodowanym pandemią, podkreśla Mateusz Morawiecki. 4 700 tysięcy osób w różnych formach, postojowe, zwolnienie z ZUS-u, mikropożyczki, wsparcie na zatrudnienie, dotacje zostało wspartych przez ostatnie półtora miesiąca przez, no można powiedzieć, przez państwo polskie. Gdyby nie to wsparcie, to popatrzmy na sytuację w Hiszpanii, popatrzmy na sytuację we Włoszech. Rząd zabezpieczył na pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej 75 miliardów złotych. Program trwa do końca lipca. Rzecznik Generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości proponuje oddalenie skargi Polski i Węgier na przepisy o delegowaniu pracowników. Warszawa i Budapeszt zażądały unieważnienia znowelizowanej dyrektywy, uznając, że narusza ona swobodę świadczenia usług, utrudnia konkurencję i pogłębia podziały wśród państw członkowskich. Opinia rzecznika nie jest wiążąca dla sędziów Unijnego Trybunału. Decyzja rzecznika TSUE dotycząca skargi Polski i Węgier jest jednak silnym argumentem dla sędziów Trybunału, bo by tę skargę oddalić, mówi dr Marcin Kiełbasa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, działające w inicjatywie mobilności pracy. Po pierwsze, rzecznik stwierdził, że dyrektywa została przyjęta w oparciu o właściwą podstawę prawną, czyli ma z jednej strony zapewniać przedsiębiorstwom możliwość transgranicznego świadczenia usług, z drugiej strony ma uniemożliwiać, jak to rzecznik stwierdził, nieuczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, która rzekomo miałaby wynikać z odmiennego poziomu ochrony w państwach członkowskich. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości należy się spodziewać w ciągu kilkunastu tygodni. Dla Polski sprawa jest kluczowa, bo wysyła ona najwięcej pracowników za granicę. Warszawa obawia się, że zmiana zasad spowoduje wzrost kosztów oraz biurokratycznych wymogów i sprawi, że delegowanie stanie się nieopłacalne. Kolejny przystanek Powstańców Śląskich. W Warszawie wmurowano kamień węgielny pod nową stację metra na Warszawskiej Woli. Rozwijamy zachodnią nitkę drugiej linii metra w stronę Bemowa, mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Po oddaniu tej stacji 14 minut będzie trwała podróż stąd do centrum. Budowa metra to efekt wsparcia Unii Europejskiej, zaznaczył minister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. W przypadku tej inwestycji ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 950 000 000 na całą kwotę 3,5 miliarda złotych. Drążenie kolejnych tuneli planowane jest od lipca. W przyszłym roku rozpoczną się prace instalacyjne. Na Bemową metro pojedzie w 2022 roku. 2 miliony osób zakaziły się koronawirusem w Europie od początku pandemii. Zmarło 170 tysięcy chorych. Takie dane podaje Regionalne Biuro Światowej Organizacji Zdrowia. WHO twierdzi, że sytuacja na starym kontynencie poprawiła się, ale przestrzega przed zbyt szybkim zdejmowaniem obostrzeń, mówi szef biura WHO w Europie Hans Kluge. Nie ma gospodarki bez ludzi. Gospodarka nie odbuduje się, jeśli najpierw nie będziemy mieli wirusa pod kontrolą. Już 48 europejskich krajów złagodziło wprowadzone wcześniej obostrzenia. Najczęściej znoszono restrykcje w poruszaniu się. Kto ma w planach odwiedzenie Sardynii, musi mieć paszport sanitarny. Włoska wyspa chce się otworzyć na turystów, ale tylko tych, którzy będą mieli dokument, że nie są zarażeni koronawirusem. To niezgodne z konstytucją, grzmi minister do spraw regionów.

love life that won't last didn't I give you all that I've got to give, baby? I gave you all the love I got, I gave you more than I could give, gave you love. I gave you all that I have inside, and you took my love, you took my love. 3D w Trójce. Kilka ładnych lat temu, już zanim się nie wybrałem na ten koncert, to już żałowałem, że się nie wybrałem. A kiedy wróciła z niego Halina Wachowicz i z wypiekami na twarzy opowiadała mi o tym, co się działo, no to już wiedziałem, że to był jeden z moich większych błędów koncertowych. Nieobecność na tym koncercie. Takich błędów popełniłem w życiu więcej, ale to nie czas teraz Państwu o tym opowiadać. 16,5 minuty po godzinie 16. Tak, to jest popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Inne niż Państwo się przyzwyczaili, ale spokojnie, wszystko w swoim momencie musi powoli się ułożyć. Nie wszystko naraz. Jeśli słuchali Państwo Trójki dzisiaj o 6, no kto nie słuchał Trójki o 6? No wszyscy słuchali dzisiaj Trójki o 6. Kiedy pojawiła się na antenie ekipa poranna z Marcinem Łukawskim na czele. Kto dzisiaj nie słuchał Trójki po 10, kiedy usłyszeli Państwo Piotra Stelmacha? Prawda? No i mam nadzieję, że takich głosów, które Państwo znają od lat, że będzie coraz więcej, z powrotem tu na Myśliwieckiej 357. Nie wiem, czy to jest jakiś znak, no ale przez nasze okno tutaj w studiu pięknie świeci słońce. Did you know that you could be wrong and swear you're right? Some people been known to do it all their lives. But you find yourself alone just like you found yourself before. Like I found myself in pieces on the hotel floor. Hard times have helped me see I'm a good man with a good heart. Had a tough time, got a rough start, but I finally learned to let it go. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow that my shadow days are over. My shadow days are over now. I ain't no troublemaker, and I never meant her harm. But it doesn't mean I didn't make it hard to carry on. Well, it sucks to be honest, and it hurts to be real. But it's nice to make some love that I can finally feel. Hard times let me. Got a rough start, but I finally learned to let it go. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow that my shadow days are over. My shadow days are over now. Autopromocja. przypominamy kolejny teatrzyk Zielone Oko, którego premiera odbyła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2017 roku. Wojciech Fułek. Śmierć burmistrza. Ewentualne podobieństwo osób i rzeczy absolutnie przypadkowe. Proszę, aby pan przyszedł do mojej kancelarii jutro, może o 15. Dobrze, dobrze, ale proszę mi powiedzieć, o co chodzi, bo jestem dość zajęty. O okoliczności śmierci burmistrza Jana Zalewskiego. Zapraszamy, Barbara Marcinik i Teatr Polskiego Radia. Dzisiaj po 22. Autopromocja. I guess I just feel like, I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone. Weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened to that? I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm free. I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today. John Mayer w Trójce. To jest artysta, którego tutaj lubimy, jak państwo słyszeli, przed 16 w kilka osób. To jest też jeden z ukochanych artystów Marka Niedźwieckiego. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie taki czas, kiedy Marek i Johna Mayera państwu na antenie Trójki zaprezentuje. 26 minut po 16. Wiem, zrobiło się tak trochę leniwie. To chyba wszystko przez to słońce za oknem. No ale teraz tak. Wyobraźmy sobie, a radio przecież jest teatrem wyobraźni, wciąż w to wierzę, że jesteśmy w pewnym oto studiu, takim mniej więcej na 150 osób. No i w tym studiu dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. too hungry for dinner at 8. And she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady is a tramp. She doesn't like crap games with parents and men. And she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't diss the dead with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a hill. Life without care, she is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold, and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and eat. She loves the theater, but never comes late. Shout bees and frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady is a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh, oh, within her hair. Life, life, life, we back care. Oh, no, no. She loves the free, refresh with her hair. Life without care. She got no dough, it's home. It's California, for it's cold and it's damp. Oh, that's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a Takie rzeczy, proszę Państwa, tylko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był koncert na setną rocznicę urodzin Franka Sinatry w 2016 roku. Grał Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. No a ten koncert wyglądał tak, że każdy z solistów wybrał sobie dwie piosenki, a na zakończenie zaśpiewali wspólnie. Ci soliści, fantastyczni polscy wokaliści, to Kuba Badach, Wojtek Myrczek, Janusz Szrom i Sławek Uniatowski. Myślę, że koncerty wrócą do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na razie mogą Państwo posłuchać naszych wspomnień koncertowych o 23:00. Na tę audycję zapraszają wspólnie Zofia Sylwin i Aleksandra Budka. Autopromocja. To już w najbliższy piątek, kilka minut po południu. Specjalne wydanie Godziny Prawdy, a może także audycji za, a nawet przeciw. Pytanie podstawowe, czy zostajesz, słuchaczu, z Trójką? Z Trójką, której dyrektorem został Kuba Strzyczkowski. To był jakiś zupełnie nieprawdopodobny czas. Ruina na antenie, państwa maile, państwa telefony, które były dla nas najpiękniejszą nagrodą. No i wątpliwości, czy podjąć trud obarczony jakimś kosmicznym ryzykiem i czy stworzyć program trzeci. Tym razem Godzina Prawdy potrwa 2 godziny. Od 12 do 14. Pytania z Państwa strony. Odpowiedzi Kuba Strzyczkowski. Wracamy do normalności. Serdecznie zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica.

rapture half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah. Mestę i Broken Wings na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie listy, których jest coraz więcej, choć nie podałem adresu, ale my tu mamy proste adresy w Polskim Radiu. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Te wszystkie listy sobie zachowam na przyszłość. I kiedy będzie kiedyś czas, to będę sobie je czytał i przeglądał. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie słowa. Za te, które trochę wątpią w to przedsięwzięcie, też dziękuję, bo to też bardzo ważne. Jeszcze jedna informacja. O 17.45 zapowiadałem bardzo ważny projekt. Tak, będzie to bardzo ważny projekt. Dzisiejsza audycja ekonomiczna, bardzo ważny projekt w dwóch odsłonach. Ta pierwsza to będzie rozmowa o tym, czy ryzyko wrogich przejęć polskich firm przez zagraniczny kapitał jest duże. To jest audycja, na którą zapraszam w imieniu Eryka Kazanowskiego. A o 18.30, tak jak mówiłem, bardzo ważny projekt europejski, Michał Żakowski i Beata Płomecka. To informacji porządkowych pewnie będzie jeszcze sporo, bo tu wszystko, jak Państwo widzą i słyszą, bardziej radio na żywo. To się dzieje tu i teraz. Tiebreak. był tiebreak z płyty The End, o której niegdyś na antenie Trójki opowiadał Państwu Mateusz Pospieszalski. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dziś urodziny Gladys Knight. Got a license to kill, and you know I'm going straight. Nic na to nie poradzę, że mam słabość do piosenek z filmów o Jamesie Bondzie. Za 11 minut 17 to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki z Myśliwieckiej 357. Alan Parsons Project. In recent times, there is no one who could approach at all to Antonio Gaudí. He started a new cathedral in Barcelona, which is called the Sagrada Familia, or Holy Family. And the sad thing is they could try to finish it, but I don't think they'll ever do it. Storm. follow the light of truth as far as our eyes can see. How should we know where that may be? How should we know? Zapraszamy do reklamy. A, nadchodzi lato, to się opyla, co nie? Teraz, kupując telewizor Sony Bravia 55 cali, 4K Ultra HD z technologią Xtend Dynamic Range Pro, zapłacisz 3599 zł, oszczędzając 200 zł. A za smartfon Apple iPhone 7 32 GB z ekranem Retina HD o przekątnej 4,7 cala zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 190 zł. Opyla się, Wiadomix. Mediamarkt. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm.